Eta egiaz Hizkuntza ministrotik jaso dut gutuna Kontsonante kolpekariak ez dituela gustura Orain dikoiti duia zili pohta debekatzia du importatam dokoari dutxi bohta Emaio popati polizi punta putri hori brakan ez dipotroi bainan polipoak Enziputiko da bere potuen partez po po po po hemen ez dukentzu potoik bra Irude, lauka, bosge, filmazak Gabe baina gogo betez Oh well Negazionista gehitu enea katzelistan Korona zirko eta bere telemago artista Mainu nazten semita Zionista ez dira berdin txominista eta stalinista Ez ez da zaile forri zon holokostaren zat Mitterrand joan dantzat Zemur migratzailen zat Nik ez ez da zediat historia dela bat Baita bat emina jotzea gain luchtzat Ukatzen dut Trump edo Sarkozy el antisistema Interneten pitokeriz luzea da lista Eskuin mutura mugiara Zaten pampinko plotista, ni nahiago neumeekin izan kompotista Bai ez datzen daiat, retetxo zendroak etxta Bai du kostaleko etxe utxak Bata hilatzen ez badugu gaituzte parkatuko Etnozidua ez dugula barkatuko Bai datu iraken etzelak makimiko mikoik Bai nan egazkin gida baimenak baduela honik Bai terazak virus baten kontrako txertuak Bale dila asto pixa, ez egoteko txarto Bai honan ez da oino gazako baitura Bailaratik itxasora dago Palestina lastima Mediterraneoko fosa komuna Ez ez da zaile koloniala bota komunera Baiagaz ezagaz bitur jenik ahiaz Begiaz eta egiaz Argilunez bezdikturikoaz Maskaz mahaskaz nondokire bajuko matalaz Ikuskin galtan galdu gira galderetan Arrapostu seikal zientziaren zalantzan Baiagaz ezagaz Beti modan info kontra info Iko faltsuz kantuz beltzur da Berrigetari intzina duar abilizpu da Gure pantailetara iristeko dute guda Zientzian gauza bada egite dut lauda Kontrakoa begiratu arte alta bat dudan muda Norduen espirmentua mana moztu hor pozur da Mengukazearka udazkereko lantzur da Bla